واتل عليهم نبأ إبراهيم اي رسول عربي تما هنن قريش وارن کي حضرت ابراهيم جي خبر پڙهي بڌايو اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون جي وقت ابراهيم پنهنجي چاچي ۽ پنهنجي قوم کي چيو ته توهان ڪهڙي عبادت ڪريو ٿا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين انن چيو اسين بتن جي عبادت ڪريو ٿا پوءِ اسين انن جي عبادت لاءِ پاٿولي هڻي ويهون ٿا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ابراهيم چيو ڇا اهي ٻڌن ٿا جڏهن توهان انن کي پڪاريو ٿا يا اهي توهان کي نفو ڏين ٿا يا نقصان ڏين ٿا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون انن چيو بلڪ اسان پنهنجي وڏن کي ائين ڪندي ڏٺو پوءِ اسان انن جي تابعداري ڪئي قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ابراهيم چيو ڇا توهان غور ڪيو آهي ته توهان ڪنهن جي عبادت ڪريو ٿا توهان ۽ توهان جا پهريان پيءُ ڏاڏا إنهم عدو لي إلا رب العالمين پوءِ بيشڪ هي بت منهنجا دشمن آهن پر رب العالمين يعني اهو مون تي دنيا ۽ آخرت ۾ مهربان آهي الذي خلقني فهو يهدين اهو رب آهي جنهن مون کي پيدا ڪيو پوءِ اهو ئي مون کي هدايت ڏي ٿو والذي هو يطعمني ويسقين اي هو رب مونکي کارائے ۽ پياري ٿو واذا مرضت فهو يشفين اي جڏهن آئون بيمار ٿيان ٿو اهو ئي مونکي شفا ڏي ٿو والذي يميتني ثم يحيين اي اهو ئي مونکي موت ڏيندو ان کان پوءِ مونکي زندہ ڪندو والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين اي مونکي اميد آهي قيامت جي اهو ئي منهنجي لغزش معاف ڪندو رب هب لي حكما والحقني بالصالحين اي رب منهنجا مونکي علم ۽ فهم عطا ڪر ۽ مونکي صالحين سان ملائي واجعل لي لسان صدق في الاخرين اي منهنجي تعريف ايندڙ نسلن ۾ جاري ڪر واجعلني من ورثة جنة النعيم اي مونکي جنت النعيم جي وارثن مان بنائي واغفر لأبي انه كان من الضالين اي تون منهنجي چاچي کي بخش ڪر بيشڪ اهو گمراهن مان آهي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ۽ قيامت جي تون مون تي عذاب نہ کر ان ڏينهن نہ دولت ڪم ايندي ۽ نہ پٽ ڪم ايندا الا من اتى الله بقلب سليم مگر جيڪو ماڻهو الله تعالى وٽ كفر ۽ منافقي کان سالم دل آڻيندو وازلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ۽ پرهيزگار لاءِ جنت ويجي ڪئي ويندي ۽ کافرن لاءِ جهنم ظاهر ڪئي ويندي وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ۽ انهن کي چيو ويندو ته ڇا توهان الله تعالى کان سواءِ جن بتن جي عبادت ڪندا هئا اهي توهان جي مدد ڪندا يا اهي پنهنجي پاڻ مدد ڪري سگھندا فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون اهي بت ۽ سندن پوجيندڙ ۽ ابليس جو سمرو لشڪر اوندا ڪري جهنم ۾ ڪرايا ويندا قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين ۽ اهي جهنم ۾ پاڻ ۾ وڙهي چوندا قسم آهي الله تعالیٰ جو بے شک اسیں صاف گمراہی میں ہواسیں اذ نسویکم برب العالمین جے وقت اسیں تواں یعنی بتن کے رب العالمین جے برابر سمجھا ہواسیں وما اضلنا الا المجرمون اساں کے تے گنہگار گمراہ کیو فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم ہانے اساں جو کوپ سفارشی को भी सचो दोस्त ना है فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين او جے کر تحقیق اسا جو موٹرن تھيو اسی مومنن ما تھیندا سی ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنين وان ربک لهو العزیز الرحیم بیشک انہی میں فکر کرن لائے نشانی آہے انہن ما اکثر ماڻھو مومن نہ ہوا بيشك توهان جو ربي غالب اجارو آهي كذبت قوم نوح المرسلين حضرت نوح جي قوم رسولن کي نه منيو اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون جي وقت سندن ڀا حضرت نوح کين چيو توهان ڇو ٿا خوف ڪريو اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون بيشڪ آئون توهان لاءِ رسول امين آهيان پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ۽ آئون توهان کان انهي تي ڪو اجر نٿو گهران منهنجو اجر رب العالمين تي آهي تتقوا الله واطيعون پوءِ توهان الله کان ڏجو ۽ توهان منهنجي تابعداري ڪريو قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون انن چيو ڇا سي تو تي ایمان آنيو ۽ تجي تابعداري ته هٿي درجي جا ماڻهو ڪن ٿا قال وما علمي بما كانوا يعملون انو چيو مونکي معلوم ناهي انن جو ڌندو ڪهڙو آهي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ناهي حساب انن جو مگر منهنجي رب تي جيڪره توهان سمجھو تھا وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين ايان مؤمنن کي ڪڙي دل ناهي ايان ته فقط صاف رجاري دل آهيان قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين انن چيو قسم سان جيڪڏهن اي نوح تون ان ڪم کان باز نه آهي توکي ضرور سنسار ڪيو ويندو قال رب ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين نو عرض ڪيو اي مجا رب بيشڪ منهنجي قوم مونکي ڪوڙو سمجهي ٿي پوءِ يا الله تو منهنجي ۽ انهن جي وچ ۾ ڪو واضح فيصلو فرمائي ۽ مونکي ۽ موسى گڏ جيڪي مؤمن آهن انہوں نے نجات دے فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون واسا انہوں نے نجات دینی جے کے مانو بھریل بیڑی میں سانس گڈ ہوا ثم اغرقنا بعد الباقين ان کا پوئے اسا باقی رہلن کے غرق کیو ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم بے شک انہی میں فکر کرن لا نشانی آہے انہن ماں اکثر مومن نہ ہوا بے شک توہاں ربی غالب باجارو آہے كذبت عاد المرسلين عاد جی قوم رسولن کے نہ منیو اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جے وقت سندن بھاؤ حضرت ہود کھین چیو چا تواں اللہ کا نہ تھا رجو انی لکم رسول امین بے شک آؤں تواں لائے رسول امین آئے تتقوا اللہ واطیعون پو تواں اللہ کا رجو تواں مجھے تابعداری کریو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا على رب العالمین آؤں تواں کھاں انہی تے کو اجرو نتو گھران منهنجو اجر رب العالمين تي آهي اتبنون بكل ريح آية تعبثون چا توهان اکثر مٿائن جائن تي يادگار تعمير ڪريو ٿا جيڪي غير ضروري آهن وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون هي توهان مضبوط محل ۽ قلعا تعمير ڪريو ٿا يا اميد رکي توهان هميشه رهندا واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون ऐं जंहिं वक़्तु तव्हां कंहिंखे पकड़ियो था त बेरहमी सां पकड़ियो था पोइ अलाह सां रिजो ऐं मुंहिंजी फरमा बरदारी करियो ऐं तव्हां हुन अलाह खां रिजो जे तव्हांखे उहे नेमतूं ॾिनियूं जेके तव्हां ॼाणो था أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون اللہ تعالی تاں کے چوپایا ائی پٹ ائی باغ ائی چشمہ عطا کیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک آؤں تاں دے متھا قیامت دی وارے عذاب جو خوف کریا تھو قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین انہاں چیو اساں لائے برابر ہے تو اساں کے نصیحت کریں یا نہ کریں ان هذا الا خلق الاولين وما نحن بمعذبين هيت اگین مانو جو طریقو آهي ۽ اسان تي عذاب نٿي ٿو فكذبوه فاهلكناهم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين او انن پنهنجي پیغمبر کي ڪوڙو سمجهو او اسان انن کي هلاك ڪيو بيشڪ اني ۾ فڪر ڪندڙ لاءِ نشاني آهي انهم اكثر مؤمن نہ ہوا وان ربك لهو العزيز الرحيم اي بيشك توهان جو رب هي غالب باجارو آهي كذبت ثمود المرسلين ثمود جي قوم رسولن کي نہ منيو اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جي وقت کين سندن ڀاءُ حضرت صالح چيو چھا توہاں اللہ کا نصارہ جو انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون بے شک آؤں توہاں لائے رسول امین آیا پوئے توہاں اللہ کا رجو مجھے تابعداری کرو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آؤں توہاں کا انہی تے اوب اجر رتو گھرا مجھے اجر رب العالمین تے آئے اتتركون فيما ها هنا امنين چا توها دنیا جي نعمت ۾ بي فڪري سان چڙيا ويندا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم يعني باغن ۾ ۽ چشمن ۾ ۽ پوکڻ ۾ ۽ کجورن ۾ جن جا گوشا تمام نفيس آهن وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين तव्हां पंहिंजी महारत सां जबलनि मां घड़ाई करे घर ठाहियो था فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ तव्हां अलाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजी ताबेदारी करियो وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ऐं हद खां वधण जी ताबेदारी न करियो उहे माण्हू जेके ज़मीन में फसाद कनि था ऐं कतनि اصلاح نفا کن قالوا انما انت من المسحرين انہاں چيو اوتے تے جادو ٿيلا ہے ما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين تو تے اساں جڑو بشر آهي او تو کا نشاني آن جي اگر تو پنهنجي رسالت ۾ سچو آهي قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم حضرت صالح چيو هي ڏاچي آهي پاڻي پيئڻ ۾ هڪ ڏينهن ڏاچي جو وارو آهي هڪ ڏينهن توهان جو وارو ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم اي توهان ان کي نه ماريو ورنه توهان کي قيامت ڏينهن وارو عذاب اچي وٺندو فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين اون ڏاچي کي هلاك ڪيو پوءِ ڦري پشيمان ٿيا او الله انهن کي عذاب سان ورتو بيشڪ انهي ۾ فڪر ڪندڙن لاءِ نشاني آهي انهن مان اڪثر مؤمن ناهن وان ربك لهو العزيز الرحيم بيشڪ توهان جو رب غالب باجارو آهي